राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 11 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शक्तिमान से अलग नहीं होती और अलग होती है। आप में जो आपका बल है ना बल, वो बल आप से अलग नहीं है परंतु अलग है। कैसे है कि आप तो वैसे रहते हो, बल घटता बढ़ता है, शरीर घटता बढ़ता है, बल घटता बढ़ता है, विचार घटते बढ़ते हैं और आप घटते बढ़ते नहीं हो। आप तो वही हो जो सदा ही है, बालपन से आज तक आप वैसे ही हो और आपका बल घटता है बढ़ता है, शक्ति घटती बढ़ती है, जानकारी घटती बढ़ती है। ये संसारी जो चीजें हैं ना प्रकृति के कार्य, ये घटता बढ़ता है। तो प्रकृति स्वयं आपसे अलग नहीं है, तो मूल प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा से वो भी अलग नहीं है, परंतु न होते हुए भी इसमें स्वभाव करते हैं बदलने का है, परमात्मा में एक रस रहने का है। ऐसे जीव मात्र एक रस रहता है और स्वभाव करता बढ़ता रहता है और स्वभाव और प्रकृति वो एक है और परमात्मा आप एक है, परंतु आपकी प्रकृति वो अलग नहीं है, अलग है कर मतलब कि आपका प्रकृति का स्वभाव दो है, आपका स्वभाव और है, प्रकृति का स्वभाव और है। आपका निर्विकार निरंतर एक सेना का एक है जो कुछ रहने का है और उसको बदलने का ही है। आप कभी नहीं बदलते और वो कभी बदल बदल नहीं रहती, प्रकृति कभी बदलते बदल रहती ही नहीं। प्रलय में भी बदलती है, स्वर्ग में भी बदलती है, महाप्रलय में भी बदलती है, उसमें बदलने का स्वभाव है और आप में बदलने का स्वभाव नहीं है, परमात्मा बदलने का स्वभाव नहीं है। आप और परमात्मा एक है, प्रकृति आपका स्वभाव प्रकृति एक है, तो आप भी परमात्मा का अंश हुए, ये प्रकृति वो प्रकृति का अंश, संसार हुआ तो प्रकृति भी परमात्मा की है, तो मूल में परमात्मा ही तो हुए सब। तो विचार करो कि परमात्मा और परमात्मा की शक्ति तो और आप में आपकी शक्ति, तो आप खास परमात्मा के अंश हुए और शक्ति परमात्मा की शक्ति का अंश हुआ और क्या हुआ, ठीक है ना बात। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश है। और मनुष्य स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, तो प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे आपका आपका बल, तो बल आपसे अलग नहीं है, बल को अलग बताओ आप, यूं कर दो कि ये बल पड़ा मेरे से अलग, मेरा स्वभाव ये अलग रहा, मेरी आदत ये अलग रही, मेरे विचार तो मेरे से ये अलग रहे, अलग नहीं कर सकते। परंतु आप है जो ही रहते हैं, ये बदलते हैं, ये अनुभव की बात है। तो ये प्रकृति का अंश बदलता है और जो परमात्मा के स्वयं अंश है वो नहीं बदलता है, पर बदलने वाला ही आपसे अलग नहीं रहा, तो वास्तव में तो परमात्मा ही रहे। परमात्मा से शक्ति को अलग नहीं बता सकते, तो परमात्मा ही रहे, तो परमात्मा की अंतर्गति आप हुए, परमात्मा की अंतर्गति प्रकृति हुई, तो परमात्मा ही रहे ना, तो वासुदेव सर्व रहा, शुभ रहा तो परमात्मा ही, परमात्मा शिव क्या रहा कुछ नहीं है, शरीर परमात्मा ही है। उसको कितना लगे ऐसा महात्मा सो दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये जैसे ज्ञान है वही परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे ज्ञान परमात्मा को है, ऐसा ही महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष है उसको भी ऐसा ही ज्ञान है, और वही पुरुष परमात्मा ही है। वो आप ही परमात्मा से अलग नहीं मानता, संसार को भी आप परमात्मा से अलग नहीं मानता, तो संसार और जीव सब परमात्मा के अंतर्गत है, तो परमात्मा ही परमात्मा हुए, परमात्मा में से कुछ नहीं हुआ। तो जो कोई कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, उद्धार चाहता है, उसके लिए ये बात बहुत ही बढ़िया है और सबके मानने की है, स्वीकार करने की है कि सब उस परमात्मा ही है। यत्किंचित वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है, ये खास बात। जैसे समुद्र के जल में कोई गहरा उतरे तो पूछा जाए तो ऊपर नीचे चारों तरफ जल जल है, तो जल में उतरे आदमी उतना ना होता, परंतु एक बर्फ का घड़ा बना जाए, बर्फ का घड़ा और पानी भर के समुद्र में देखते तो घड़े के बाहर क्या है जल और भीतर क्या है जल और स्वयं क्या है जल। ऐसे आप बाहर भीतर क्या देखते परमात्मा है, फिर आप भीतर क्या है परमात्मा है, और आप क्या है वो परमात्मा ही तो है, कि परमात्मा की शक्ति है वो और क्या है, परमात्मा ही हुए। कितनी सुगम सोरी बढ़िया तात्विक बात है, एकदम परमात्मा परमात्मा है वासुदेव सर्वम। ऊंचे से ऊंचे महात्मा से दुर्लभ है वो, आप हम सभी इसी क्षण अभी वही दुर्लभ, अभी, अभी अभी अभी आप मान लें, आप जान लें, इसको स्वीकार कर लें। शंका हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, तो शंका नहीं होती बस स्वीकार कर लो, संदेह हो तो रखो सामने, इसी क्षण अभी। एक परमात्मा परमात्मा है, इतनी सुगम इतनी सरल बात है, कहते बात तो ठीक दिखती है परंतु वो बात ठीक बैठती नहीं, हरदम ये बात बैठी रहती नहीं, बात तो हरदम रहती है, बात ऐसी रहती ऐसी है ऐसी रहेगी, ऐसा क्या इधर उधर हो सकती नहीं। आप कह सकते हो कि ऐसी जागृति नहीं रहती, तो नहीं रहने में क्या कारण है, कारण इसमें खास कि आप संयोग जन्य सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, केवल बाधा ये और कोई बाधा नहीं है, कर्मों की बाधा, स्वभाव की बाधा, प्रकृति की बाधा, जड़ता की बाधा, परमात्मा की इच्छा की बाधा, परमात्मा संसार की बाधा, कोई बाधा नहीं, केवल एक ही बाधा है जो आप संयोग जन्य सुख चाहते हैं। संयोग जन्य विशेष क्यों दिया, सुख चाहते कह देते, संयोग जन्य सुख चाहते क्यों कहा, कि जो सुख आपका है वो संयोग जन्य नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज राशि सुख आपका बाधक नहीं है, संयोग जन्य सुख बाधक है, संयोग होता है वो प्रकृति से होता है, प्रकृति में संयोग होता ही नहीं। कोई भी आप कार्य करे, कुछ भी विचार करे, चिंतन करे, बिना प्रकृति कर सकते हैं क्या, कोई भी क्रिया बिना प्रकृति के नहीं होगी, तो प्रकृति के संबंध में उससे जो सुख लेते हैं खास बाधा ये है, उस सुख लेते रहते हैं तब तक संसार अलग दिखता है, सुख इच्छा में से और कोई कारण नहीं, संसार शरीर एक है बिल्कुल एक, कर सकते हैं अलग, संसार से शरीर को और शरीर को संसार से अलग बना सकते हैं, कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। क्षित पावक अभिमन समीरा पंच रचती है अधम शरीर, अब कैसे अलग होगा। तो शरीर है परमात्मा का, ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा प्रकृति दो नहीं है, आप के आप स्वभाव दो नहीं है, एक परमात्मा ही है। तो ये सुख जाने के कारण से इसकी अलग सत्ता है। ये संयोगजन सुख से ही तो बना हुआ है शरीर, संयोगजन सुख से ही बना हुआ है शरीर, तो वही क्या है संयोग सुख से बना है, बना क्या है सुख से बना क्या है, बना तो प्रकृति है, प्रकृति उस प्रकृति से बना, बनना मिटना सब प्रकृति में है, बनकर मिटना परिवर्तन सब प्रकृति में है, प्रकृति में है ना। प्रकृति में होते हुए भी शरीर को संसार से अलग मान लिया, क्यों मान लिया, कि संसार से सुख लेते हैं, अगर संसार से सुख न ले तो शरीर और संसार की एकता हो जाएगी, अगर सुख आराम न ले तो एकता है, अब भी एकता ही है, एकता भी न, सुख भी एकता में नहीं होता है। आंख से सुख रूप का ले सकते हो, रूप का सुख आंख से ले सकते हो, कान से ले सकते हो, या शब्द का सुख आंख से ले सकते हो, मस्तिष्क का भेद होता है उससे ले सकते हो। अब लेते सुख लेते हैं, बस यही बात है, अब फूल बंद कर एक तो जाएगी सुते सुते सुते, एक तो है ही खुश समझो, है ही एकता, केवल सुख लेने की, आराम लेने की, सुविधा लेने की इसकी ये इच्छा, यही बात है और कोई बात नहीं। सड़क करो कोई बात क्या है बताओ, शंका करो नहीं, इसका त्याग करो, और इसका त्याग जितना कर्मयोग से सुगम होता है इतना ज्ञान योग से दुष्कर्म नहीं होता है। ज्ञान योग से बातें सीख जाओगे दूर नहीं होगा, कर्मयोग से दूर होगा, ये पक्की बात है। जैसे एक माँ है, एक बालक है उस गोदी में, दो चार वर्षों का बालक है, और एक माता है, उसको रोटी मिलेगी तो माँ खा जाए बालक को न दे, ये होगा नहीं। आजकल माँ गर्भ गिरा वाले मैंने क्यों गई, राक्षस में है, माँ से ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है कि बच्चे को तो न खा दे आप खा ले, हिम्मत नहीं हो सकती है। आप भूखी रहती हुई भी तो भूखी रहती हुई खिला सकती है, इस तरह से आप अपना सुख अगर दूसरों को देने लग जाओगे तो अपना सुख भूल जाओगे, ये उपाय है। बच्चे को आराम हो जाए, गाड़ी में देखा है भीड़ है खूब, खड़े हैं आदमी, और किसी माई को कह दिया भाई बैठे दो, बच्चा गोदी में है इसको बैठने दो। ये आज गया गुरा जमाना है, उस जमाने में ऐसी बात है, अरे स्त्री बच्चे भाई स्त्री बैठी स्त्री बैठी बच्चे हैं, ध्यान दो जरा। तो बच्चा अपनी गोदी में लिए हुए माँ बैठी है, अब बैठी है लोग खड़े हैं, अब माँ को भी नींद आती है या बच्चे को भी आती है, तो बच्चे को गोदी में सुला लेगी। अर्थ क्या हुआ, दूसरे को सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है, तो ये कर्मयोग है, ये ज्ञान योग नहीं है। ये तो कर्मयोग से जितनी अभिन्नता होती है इतनी ज्ञान योग से अभिन्नता नहीं होती। सोचो विचार करो, खूब गहरा विचार करो, कर्मयोग क्या है, सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र का हेतु, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समान नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान अधमता नहीं है, दूसरे को सुख पहुंचाने के समान धर्म नहीं है, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, ज्ञान एक वैराग्य भक्ति कुछ नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, मन में दूसरा का हित कैसे हो, दूसरा सुख कैसे हो, दूसरा आराम कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, ये पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, उसने कुछ भी दुर्लभ नहीं हो, सब मिल जाएगा। परमात्मा भी सबसे बड़े क्यों है कि सुरदम स्वरूप होता नाम, प्राणी एकमात्र की सूर्य है, परमात्मा परम सूर्य है। ऐसे संत महात्माओं के लिए सुरद सर्वदे ही नाम, मात्र सही धारियों के सूर्य होते हैं परमात्मा, सूर्य होते हैं महात्मा, संत महात्मा भी मात्र प्राणी के सूर्य होते हैं। मित्र में सूर्य फायदा है, मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है और महात्मा अपकार के बदले उपकार करता है, उपकार के बदले उपकार, स्वाभाविक उपकार और अपकार तो ही अपकार उपकार। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तो सबकी भलाई करता है। इसमें जो ताकत है वास्तव में तत्व ज्ञान की, वो ज्ञान की विचार में ताकत नहीं है। आप करके देख लो, स्वयं करके देख लो, विचार में क्या बात है, मन तो मान्यता रहेगी, अनुभव नहीं आएगी, और ये अनुभव में आ जाएगी। इस वास्ते यद सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योग ही अभी गम्य थे, एक मप्यास सम्यक उभयोर बिंद थे फलम। ज्ञान योग में चाहे कर्म योग में कृषि में स्थित हो जाओ, दोनों को फल मिल जाएगा, फल स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। ज्ञान योग किस वास्ते है, ज्ञान के द्वारा योग होता है, समझ के द्वारा परमात्मा के साथ एकता होती है, और यहाँ कर्म के द्वारा परमात्मा के साथ एकता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म के द्वारा परमात्मा के साथ एक हो जाए वो कर्म योग, और ज्ञान के द्वारा परमात्मा के साथ जो कर्म योग, और भगवान के भजन के द्वारा एकता हो जाए भक्ति योग। परमात्मा से अभिन्नता होनी चाहिए, वो अभिन्न ज्ञान योग से भी होती है, कर्म योग से भी होती है, भक्ति योग से भी होती है। खूब विचार करो, गहरी गहरी शंका करो, बहुत साफ हुआ। जो इस विषय में शंका करोगे तो एक विषय विशुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, समझ करके। तो कर्म योग के द्वारा बहुत जल्दी सिद्धि होती है, क्या भक्ति योग के द्वारा और सिद्धि जल्दी होती है, ज्ञान में दर्द देरी लगती है, चीज एक ही होगी। आगे तत्व जो है वो दो हो नहीं सकता, वो तत्व एक ही है, वो एक ही मिलेगा। परंतु अपनी जो आदत बनी हुई है शरीर को सुख देने की, आराम देने की, मान बढ़ाई आदर सत्कार सुख लेने की, ये वास्तव में अभिन्नता होने नहीं देती परमात्मा के साथ में। बात यही है, इस बातों को हटो, किसी तरह से विचार से हटा दो, उपकार करके हटा दो, भगवान के शरण होकर हटा दो, जैसे मर्जी वैसे हटा दो, ठीक हो जाएगा। तो खास बाधा है सुख देने की, संयोग जन सुख देने की, संयोग जब सुख नित्य होगा ही नहीं, कभी नित्य नहीं होगा, क्यों संयोग नित्य है ही नहीं, संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य हो सकता ही नहीं, कभी नियम है। ये शरीरों का संयोग नित्य नहीं, वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। आप और हम पहले आपको नहीं जानता था, मेरे को आप नहीं जानते थे, वियोग था, और आधे मिल गए फिर बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए, अंत में बिछड़ेंगे। तो संसार का वियोग ही नित्य है, नित्य है, नित्य है एकदम, इसको कोई काट सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है, जो है ही ऐसा ही ताकत कैसे हो। और तरह बना हुआ तो बना, बनावटी बनावटी चीज जैसी है वास्तव में। इस वास्तव दुख संयोग वियोग योग संगतम, उसको योग कहते हैं, सब तुम योग पूछे थे। जैसा अवश्य भावी वियोग है उससे सुख लेंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, जितना दुख है सब सुख की इच्छा से है। अगर सुख की इच्छा मिट जाए दुख आएगा ही नहीं, नजीक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ? अगर सुख की इच्छा बिना दुख आएगा ही नहीं। और देखो, सुख की इच्छा बिना दुख नहीं आएगा। एक और बात है, सुख की इच्छा बिना सुख भी नहीं आएगा। क्या हुआ? नहीं, भूख का जितना दुख होगा तभी भोजन सुख दे सकेगा। भूख का दुख नहीं हो सुख नहीं हो सकेगा। दुख के बिना सुख हो ही नहीं सकता, तो सुख भी बिना दुख के नहीं हो सकता। सुखी दुख दुख होगा तभी सुख होगा। लोभ होगा रुपये का अभाव तभी रुपया सुख देगा। लोभ नहीं है रुपया सुख दे देगा? मोरों की ठेली रख दो, कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा। आपको तो पेशाब समझ नहीं, रुपया को समझता नहीं, परंतु भीतर से वास्तव तो बैराग्य हो, क्या वो ठेली ले लेगा, रुपया ले लेगा? ईमानदार आदमी होगा तो क्या किसी का ही धन चुरा लेगा? जितने संसार के सुख है जितने ही, वो सब ही दोष जनित है। बिना दोष के संसार सुख दे सकता ही नहीं। लोभ का दोष होगा तब पैसा प्यारा लगेगा, मोह का दोष होगा तब कुटुंब प्यारा लगेगा, काम का दोष होगा तब स्त्री प्यारी लगेगी, भूख होगी तो अन्न प्यारा लगेगा, प्यास होगी तो जल प्यारा लगेगा, शीत होगा तो जल प्यारा लगेगा। बिना दुख के संसार सुख देश नहीं दे सकता। तो पहले दुख और अंत में दुख, आपने मान लिया सुख, इसी से कुछ सुख का तत्व कुछ नहीं है, और अंत में दुख ही होगा। जिसने सुख ज्यादा भोगा उसको दुख ज्यादा होगा। एक आदमी और बड़ा आदमी आप समझ लो, कोई राजा महाराजा थे और उसे कुछ नहीं रहा, निकल गया ऐसे निकाल दिया, तो वो पूछता उसको, पूछ आप कौन हो, आप कौन हो पूछने वाले, वो रो देगा, अरे मैं यो नहीं पूछा जाता था सामने आ, तू कौन है ऐसे पूछता था, मैं कहाँ था क्या था, अब रो गए। तो पहले शुभ हो गया ना, अब रो गए, आपको और मेरे को तू कौन है, तू क्या दुख, ठीक है मैं एक प्राणी होगा, इसी दिशा नहीं बात। तो जो मुक्ति में बाधा है वो आपके सुख में भी बाधा है। हमारे सुख भी नहीं दे सकता न मुक्ति दे सकता। संसार का सुख बिना दोष के हो ही नहीं सकता, और दोष के त्याग बिना संसार परमात्मा सुख भी नहीं हो सकता। नाशमान के त्याग बिना अविनाश सुख नहीं मिलता। अरे आपका खुद का सुख है वो, ना पराया सुख मिलेगा ना अपना सुख मिलेगा। संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं कि आपका है नहीं, वो आपका है ही नहीं वो, आपका जाएगा ही नहीं कभी। अपने स्वरूप सुख मिटेगा, कभी मिट सकता है? संभव है? मिट नहीं सकता, क्योंकि आपका है ये संसार का, वो आपका है नहीं, आपके पास कैसे रहे? ये माताओं के जो कोई गोद लिया बेटा है तो वो दूध कहते भाई उधारा बेटा है, उधारा बेटा है, कब सेवा करे बेटा, जाया हुआ भी नहीं करते। आज तो दुनिया विचित्र है, पर दूजा सुख कैसे देगा? दूजा क्या है? दूजा संसार है। आप हो, आप हो नित्य दिन विकार, ये है अनित्य विकार, ये दूजा है। दूजा सुख कैसे देगा? वो आपका आपको सुख देगा, परमात्मा सुख हो जाएगा, जिसके अंश आप सुखी हो जाओगे। दूजा दुख कैसे सुख कैसे देगा? कैसे ताकत नहीं देने की? तो ये शरीर संसार एक है, आप और परमात्मा एक हो, एक बात है, खास बात है, शरीर संसार एक है। अब संसार से सुख लेना ये गलती, और शरीर से संसार को सुख देना ये सही। संसार से पदार्थों से शरीर से सुख देना ये कर्म योग, और परमात्मा का विचार कर लेना भी ज्ञान योग, और भगवान में मिल जाना ही भक्ति योग। नारायण नारायण नारायण नारायण।